Bueno, pois xa estamos na segunda hora cando son as 7 ou 8 minutiños da tarde. Sí, información móvil. E entonces, pois, vamos a ver si falamos pois co seguinte correspondente. Sí, de momento imos recordar outra vez o convidado que tivemos aí aquí nos estudios, que é o día 21 de novembro, ás 7 da tarde. No Castelo de Cornellá, aquí na rúa Mosí, en Jacinto Verdaguer. Sí, Mosén. E entón, pois, ali estará tamén, como non, o noso cantautor Alfredo González. González Vilela, e tamén coa colaboración da banda de Xuntanza. Así que, moi ben. Me parece que temos por aí alguén, non, pois, pensaba que tiña... Bueno, pois... E vamos a seguir, pois, aquí... Comentando cousas. Uh-huh. Queríamos comentar que o día 29 de outubro, na Sala Salamandra da Avenida Carrilet número 235, pois teremos a esa cantante galega. O seu nome é María Xosé Silvar. Que... Seu nome artístico é SES. Correcto. Pois será a que estea aquí en... pois que nos virá a visitar aquí ao Hospitalet. Uh-huh. E entón, pois, temos dúas entradas dobles que nos... A mesma SES, pois, quere agasallar a dúas persoas pois con estas entradas... E nunha pedimos qual foi o seu primeiro grupo, o grupo que la fundou, uh-huh. que la fixo. E despois en que barrio, e a outra, pois, no barrio da Coruña. En que barrio da Coruña naceu? Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Boas tardes. Bueno, boas tardes serán por aí, aquí... Bueno, de momento temos boa tarde, eh? Levamos, eu non o lembro, 3 días seguidos, de día e noite, con tormentas, tronos, rayos, de todo. Como se suele decir, caen rayos e tronos de punta, non? Eu, a verdade, é que non me lembro de dúas jornadas así, desta maneira, porque continuo, eh? Mañá, pola tarde... Joder, unos tronos tremendos, ademais, polo menos aquí na zona esta das Rías Baixas. Sí, no, é que me parece que é por casi todo Galicia, Sí, sí. Ou bueno. Seja, que estamos en tempo de magostos, meterse a carón do lume sí. E a tomar as castañas con viño. Exactamente. Bueno, pois... Se pode ser tamén cun bo libro, non? Tamén cun bo libro, sí, señor. Porque, bueno, agora mesmo teño aquí... que hai creo, o mes pasado, no, que se saí unha edición nova do dicionario da Real Academia Española con uh-huh. Sí, con novas sí, os vocablos. 13 anos que se fixera a última edición, e bueno, me parece que falaban de 140.000 cambios, non? Sí, sí. Bueno, as palabras unhas deixan de usarse, aparecen produtos novos que hai que darlles unha denominación e tal. Pero bueno, é aburrido porse a ler un dicionario, pero eu teño aquí un libriño que é un elucidario que intenta pois dar definir palabras complicadas, non? Merece a pena pois poñerse a lelo, é un libro de Gonzalo Navaza. Gonzalo Navaza é o máis novo de 11 irmáns, nacido en La Liña, que eu xa o recordo cando colaboraba coa revista Vagalume, a revista que xa hai para nenos e mozos, pero que xa hai moitos anos que desapareceu. Este libro titúlase Elucidario, está publicado por Edicións Xerais de Galicia, pero antes desta edición xa empezaran a aparecer as palabras estas nos, lá polos anos 80, nas páxinas do desaparecido Diario de Galicia. Chamábase daquela Ficcionario de Usos e Abusos. Logo, recolleuse nun volume que se titulou Diccionario Ortopédico da Lingua Galega. O caso é que este libro prácticamente está desaparecido porque ardeu a edición, conserváronse moi poucos exemplares. E a partir dun deles, pois fixose en Xerais este pequeno libro, que a verdad é interesantísimo botarlle unha ollada, porque trae, por exemplo, fixaremos nas definicións que fai de algunhas palabras que el mesmo inventa, non? Abandonado, non abandonado, abandonado. E a definición é perdido no deserto, non? Sí. Ou, por exemplo, que é un aerodeputado, un representante do pobo nas nubes. Ou, sí, claro. Agrodisíaco, en vez de afrodisíaco, agrodisíaco. Dice do individuo que adoece en canto ve unha labradora ou escoita unha pastorela. Aplícase tamén aos produtos que supostamente estimulan esas paixóns na xente formal. Ou que, por exemplo, apercebirse, non apercibirse, apercebirse, que é decatarse dos caros que andan os percebes. Non, no, ten unhas definicións bastante... Ou que é un biscoito. Biscoito que di, voz que se usa entre a xente fina para solicitar a repetición do acto sexual. No? Ou que é unha caverna. A caverna, un bar prehistórico. No? Sí, bueno, claro, sí. É un libriño que tiña por aquí, xa, que merece a pena, pois... botarlle un vistazo. Hombre. Pois tiña, sobre todo, dúas noticias destacadas. Pues por un lado, que morreu Aurora Bernárdez. Oh. Aurora Bernárdez, pois, ainda que non naceu en Galicia, si pasou de pequena unos anos en Lugo, pero era filla de pais galegos, naceu en Buenos Aires, e foi a muller do escritor Julio Cortázar. Pois ben, Aurora Bernárdez morreu, pois, hai unos días en París. Ela, pois, coñeceu a Cortázar, viviron xuntos en París, vivía na cidade, bueno, na cidade universitaria, donde lle roubaran a biblioteca que tiña Cortázar. Logo, pois, Cortázar... daqueles tempos traballaba nunha especie distribuidora de libros, andaba nunha Vespa, non? E, bueno, viviron moitos anos xuntos, ata que nunha viaxe que fixeron a Cuba, pois empezou a haber un distanciamento entre eles, logo Cortázar, pois, estivo cunha escritora lituana, e logo cunha fotógrafa, que se chamaba Carol Dunlop. O caso é que, cando morreu esta fotógrafa, el enfermou, Aurora Bernárdez volveu outra vez a xunto a él, e quedou como heredeira de toda a obra literaria de Cortázar. Pois doeu, no ano 2005, doeu a Galicia o fondo fotográfico e fílmico que tiña o escritor, que era moi importante, tiña grabacións de Super 8 de mediados da década dos 60, dúas viaxes que fixeran por Brasil, por India, pola India, por Uganda, casi 2000 fotografías. Están no Centro Galego de Arte, de Arte e Imaxe. ¿No? Bueno, o certo é que Cortázar sempre estivo interesado por Galicia. No ano 1956 escribiulle ao poeta argentino Eduardo Jonquieres, que ven de París, e decíalle, falando da nosa terra, decíalle, de Salamanca nos largamos nada menos que a Santiago de Compostela, Hombre. Deliciosa ciudad donde comimos unos pulpos gloriosos. ¿Te acuerdas del pórtico de la gloria en la catedral? Sí. Y los soportales, las plazas por la noche, uh-huh. Ese tono tan distinto de Galicia. Creo que para mí el gran descubrimiento, por inesperado, fue el paisaje. Cuando volvíamos de Santiago a León, el tren anduvo toda la tarde junto al río Miño. Pegado a las ventanillas, no podía creer que eso fuera verdad. Comprendí de golpe la poesía galaico-portuguesa, esa presencia del verde, de los ríos, del Égloga. Orense, Redondela, las rías, los viñedos infinitos, con las cepas apuntaladas por sostenes de granito, como pequeños dólmenes que brillan entre el verde. ¿Sí? Me he prometido, si tengo alguna vez 2 caballos, llevar a Aurora a Galicia, uh-huh. Instalar cuarteles de primavera en Redondela y dedicarme a los paseos, a la pesca y a arborizar, como uh-huh. Rousseau. Pienso que la falta de propaganda me ha embellecido el paisaje. Uno está un poco harto de oír hablar con grandes aspavientos de las Vegas andaluzas, que son muy hermosas, sin duda, pero menos, mucho menos que el paisaje gallego. Y el Miño es un río como he visto pocos. Y la gente es como toda la gente de España, metida para adentro, aunque grite, aunque te ensordezca en los cafés y en los trenes, y llena de verdad y de tristeza. Este texto de, bueno, una carta que mandó Cortázar, donde vedes pues, que a pegada que deixou nel, pues, o seu paso por Galicia, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. Sí, desde luego. Además, hay que... Bueno, pues también pues hay que agradecer a Aurora Bernárdez, que morreu os, vamos a ver, os 94 anos en París. Hay que agradecerle pues, que deixase pues, no Centro Galego de Arte e Imaxen toda esta... Toda esa obra. A obra gráfica, fotografías... Exactamente. Grabacións, etcétera, ¿no? Por eso digo, porque hai que ver este home que ben describía esa viaxe. Sí, o certo é que ouvir entrar en Galicia por esa zona, ¿no? Seguindo o río, logo a xente que vexa os canóns do Sil, sí. Mesmo as rías, ¿no? Eu creo que ten que deixar pegada, ¿no? Porque a verdade é que é unha fermosura, non? Hombre, eso é... Eu penso que eso é impagable, porque esta dona que... Como se chama esta dona? Como dixeche? Aurora Bernárdez. Exactamente. Aurora Bernárdez, que viviu unos días en Lugo, pero ela naceu en Buenos Aires, ou seja, que pouco contacto tivo coa nosa terra, non? Uh-huh. Por outro lado, creo que é importante que hoxe... Pues dentro de nada, dentro de hora e media, creo que era as 8:30, cando se estreaba no Festival de Cine Internacional de Ourense. Exactamente, sí. A película de Ignacio Vilar, correcto. A Esmorga. Uh-huh. ¿No? A Esmorga, sí, señor. A Esmorga, que bueno, todo o mundo está esperando a que saia xa nas salas de toda Galicia. Creo uh-huh. que o día 21 vai chegar a salas onde poderemos vela. Bueno, vai ser a protagonista do outono cinematográfico aquí en Galicia, non? Uh-huh. Como actores, xente moi moi coñecida, temos a Carra Elejalde, a Miguel de Lira e tamén a Antonio Durán, a Morris, non? Uh-huh. Que había tempo que non se vía traballar así no cine, non? Uh-huh. Non sei se sigue en televisión, que vexo pouca. Sí, sí. Bueno, creo que é interesante pois tamén aproveitar estes días o mellor para volver a reler esa novela de Blanco Amor, que é considerada por moitos como unha das obras fundamentais das nosas letras, non? Exactamente. Que a mí me gustaría atopar aquí, atopo algún de Blanco Amor, pero gustaríame atopar algún máis aquí, sobre todo nas bibliotecas. Bueno, pois, incluso a podes atopar en catalán, porque creo que se publicou este mesmo ano, no 2014, uh-huh. Co título de La Gresca, en El Gal Editor, editorial uh-huh. El Gal Editor. Uh-huh. Ou seja, que creo que está a disposición tamén dos lectores en catalán. Teño aquí unhas curiosidades sobre a novela. Pois contaba Díaz Pardo no, como no 1956, bueno, a obra publicouse no 1959. Nestas notas que teño por aquí veremos as dificultades que había naquela época coa censura, non? Uh-huh. Entón, Díaz Pardo di que na súa primeira viaxe que fixo a Argentina, uh-huh, cando veu de regreso, trouxo o texto original da Esmorga, que lle deu, uh-huh, a Luis Blanco Amor para entregarlo a Editorial Galaxia. Eso foi no 56. Uh-huh. Pero ese mesmo ano, Ramón Piñeiro, que o leu, escribiu-lhe a Fernández del Riego, uh-huh, e din, lín a novela de Blanco Amor, uh-huh, dende logo está ben. Ven sendo unha especie de novela tremendista en galego. O esforzo idiomático é moi meritorio e está ben logrado. O tema e a técnica narrativa teñen originalidade. Sería moi desexable o editala. Témome, con todo, que resulte totalmente imposible a súa publicación aquí. Bueno, tiña toda a razón, porque no, con data de 4 de agosto do no 59, que o censor, tiñan, uh-huh, que pasar censura daquela, claro, pues, o censor, que era o falanxista Miguel Piernavieja del Pozo, escribiu no seu informe burda novela corta en gallego en la que se narran las aventuras y desventuras de tres borrachos. En lenguaje a menudo soez se mezclan los diálogos de estos tristes personajes con escenas de burdel y recuerdos de aventuras. No debe autorizarse. Y efectivamente, no se autorizó aquí en Galicia, ¿no? No, entón, hay una carta de Blanco Amor a Fernández del Riego, en los 57, que di que, como Luis Oane está, creó allí a Editorial Citania, uh-huh, en esa editorial vais a ir a súa novela, a Esmorga, uh-huh, que prohibira a censura aquí. De todas maneiras, isto foi no 57. Ato 59 non saiu a novela publicada na emigración, non? Uh-huh. Moi interesante na novela o idioma, xa que Blanco Amor pois non coñecera aquí o prácticamente o galego, non? Claro. Entón, di, nunha entrevista que se lle fixo, di que o idioma da novela é un descubrimento, uh-huh, e ten ao mesmo tempo moito de coiné persoal, resultado dunha longa loita por conquerir a lingua que necesitaba e non tiña chuchado de neno. Uh-huh. O que son as cousas? A miña grande aventura como escritor foi chegar dende fora do idioma. Tiven que crear a miña propia lingua literaria recollendo aquí e acolá a fala de todos, uh-huh, os dialectos de cada un. Claro. Dadevos conta que daquela en Buenos Aires vivían 400.000 galegos, non? Sí. De todas as partes de Galicia. Cada quen tiña a súa fala, coas súas características, claro, dialectais, lingüísticas e léxicas, non? Uh-huh. Entón, Blanco Amor, con todo aquelas variedades que ele escoitaba ali en Buenos Aires, fixo, creo, a súa lingua, que foi a que utilizou na Esmorga, non? Bueno, creo que eso é moi importante na novela, non? E tanto? Uh-huh. No 1960 fixo a autotraducción, o sea, fixo el mesmo autotraducción ao castelán e titulouno La Parranda. La Parranda. Bueno, Esmorga ven a ser unha troula, non? Unha noite, bueno, unha de troula, de bebida, de borracheiras, en fin, non? O título que lle deu foi a Parranda, non? Uh-huh. Como curiosidade, teño aquí a opinión de Rodríguez Lapa, o escritor portugués, que di, acabei de ler a Esmorga, é unha novela extraña e poderosa en que as personaxes se recortan, fortes e palpáveis, no cenario da bella Áurea, falando un galego auténtico, de excelente sabor popular. Pouco falta para se lle poder chamar unha pequena obra prima. Pois, bueno, como... Xulio, como estamos falando de parranda, vamos falar con un parrandero que temos por aí. Boas tardes, parrandero. Anda. Boas tardes. Que tal? Estás falando con noso amigo Xulio, non? Estamos sí. falando co correspondente lá de Rías Baixas, con noso amigo Xulio, querido Xulio. Sí, mas sí, pues, oye, teño que dicir a Xulio que unha parte da escenografía desa novela tan extraordinaria que da que está falando él, sí. precisamente non sei se o se lembra porque el pasou por ali por a casa de meus pais, mm-hmm. para descanse, el en Ourense, pois ali, naquel sitio precisamente donde recrea Blanco Amor a obra. A obra, sí. Que bueno, mesmo estes días serían vos para rodar a película porque eso transcurre sí. entre día con choiva continua, non? Claro. Non lle facía falta utilizar cañós. No. Exactamente. Pois pues, sí, na casa de meu pai era precisamente ali, non sabes, naquel coutiño, pois pues, precisamente onde ubicaba Blanco Amor a obra, sí. No, mira que ben, mira. Bueno, ahora vamos. Como vai ese programa? Como vai ese? Bueno, eso tes que dicilo ti. Nosotros non podemos dicir, tes que dicilo ti. Porque vexo que, en fin, estás nos mandando mensajitos. Bueno, é que por internet podes facer moitas cousas, verdad, Xulio? Sí, eso sí. Sí, é un maestro en eso. Bueno, teremos aquí dentro de pouco, non? Bueno, pues coido que sí, que a final de mes, como case todos os anos, é unha visita obrigada para, bueno, visitar os amigos e agradecer tamén a Rosalía de Castro, a asociación, bueno, e tamén a emisora, pois todos os actos culturais que están levando a cabo pois semana tras semana, é que un pouco culminan con esta entrega dos premios do certame de poesía de narrativa, non? Sí, sí. Castro, sí, sí. Oye, falando de outra cousa, que ti preguntábame con respecto a algunha entrada posible, hai que facer unha pregunta aí a unha sobrinha túa para saber se sabe en que barrio de da Coruña vive a nosa autora ou cantautora SES. Porque se non sabe eso, pois non claro. seremos capaces de conseguirlle unha entrada. Como, perdona, en que... En que barrio da Coruña vive ou se cría ou está a nosa autora SES? En que barrio se criou? Que ten que contestar esa pregunta. Claro, sí. Claro. Pasa que non é, agora é imposible que ella faga, que non está aquí. quero decir que vaya tomando nota, como mellor non é tan fácil de... Pero bueno, de creo que non vive nun barrio da Coruña, non? Sí. Próxima a Coruña, de nua... Bueno, non descubro moito que isto entra dentro dun concurso, o sea que... Sí. E despois tamén... Tamén hai outra pregunta. Hai outra pregunta, en que grupo comenzou o grupo que fundou? Bueno, estou seguro que a miña sobrinha o sabe. ¿No? Eso sí que é certo, sí. Porque a trayectoria dela, un afán de primeiro orden con magnitude como ela, pois... Sí, sí. Ademais, bueno, desde hai moito tempo xa, que sí, sigue a todos os sitios. Sí. Bueno, Xulio, xoves, estivo con ela en Viveiro, pois, porque houve ali unhas xornadas sobre música, non? Sí. As conferencias, bueno, unha das invitadas, pois, era SES, precisamente, non? Sí, que iba como cantautora ou como pandereteira? No principio iba a dar unha conferencia, pero creo que levaba a guitarra, entón non sei como remataría a historia. ¿No? Bueno, indo SES, non se sabe como pode comenzar, como pode rematar. Porque está da ya pandeireta, da yo cantar, da ya guitarra, sí. Da ya todo. Un gusto tamén escoitala. Hombre, por favor. Teño oído así algunhas conferencias e tal, e a verdad que é unha regalía poder escoitala. Sí, desde logo. Unha rapaza xoven como a nosa Laura que temos aquí, é que hai que levantar o sombrero ao carón destas xentes nova tan ben preparada. Sí. Hombre, lógico. Sí, sí. Moi ben. Pois, moi ben. Que máis cousas tes, Xulio? Bueno, pois, hoxe nada, era... falamos antes da morte de Aurora Bernárdez, a compañeira de tantos anos... Cortázar. De Cortázar. Sí. E agora, pois, o da Esmorga, que está a punto de... estrearse sí. dentro de nada, de una hora, sí. É que chegará ás salas comerciales o 21, non supoño, non sei se aí teredes ocasión de poder verla, non? Pues sí. Coido que... comentaba antes tamén que aí publicouse, creo que este mesmo ano, a edición en catalán, sí. Titulada uh-huh. La Gresca, ¿no? La Gresca, sí, sí. Que, por certo, xa hai unha versión cinematográfica que se fixo lá polo ano no 1977 de Gonzalo Suárez, que sí. dirixiu a versión cinematográfica, pero da Esmorga en castelán. Castelán de todas castelán. Maneiras, precisamente nos actos que tiveron lugar para presentar a esta nova edición cinematográfica, deuse a coñecer unha carta de Blanco Amor na que non se amosaba moi satisfeito sí. con esta versión que se fixera no 77, e sempre dixo que ele esperaba que se fixera unha versión en galego e con actores galegos, como, sí, sí. bueno, pois por sorte, pois vai pasar ahora, non? Vai adiante. A ver se temos sorte, a ver se teño o éxito que a novela tivo. A ver. Din que daqui daza 8 meses, o millor podese visualizar en televisión española, aparte da televisión de Galicia, vale. que podremos la ver... Home, pois, pues, a ver si é verdad. Vale. A ver si é verdad que televisión española pon algo galego. Muy ben. E a televisión de Galicia. Bueno, obviamente. Sí, tamén hai unha versión en francés da Esmorga, no 2006, mm-hmm. fixose na editorial francesa Terre de Brime, comezou a editar unha colección de escritores galegos traducidos ao francés, unha colección que levaba por nome Fisterra, precisamente o primeiro número era a Esmorga de Blanco Amor, ¿no? Mm-hmm. Ah, moi ben, estupendo. Moi ben. Pues vale. Pois moi ben, Xulio. Pois deica a próxima semana, entón. Vale, pois deica a próxima semana que... Se teño aí a miña sobrinha para que poida respostar vale. a esas preguntas e gañar a... Hombre, as dúas entradas, son dobles. Sí, sí, son dobles, poden entrar dúas persoas. As dúas entradas. Pois moi ben, Xulio. Vale. Unha aperta rías baixas e deica outro momentiño. Vale. Moi ben, até outro sábado. Unha aperta, Xulio. E o compañeiro que temos por aí perdido, pois perdigado... No, desperdigado, nada, estou ben atopado. Bueno. Sí. No, nosotros ben atopamos, pero bueno. Sí, pero... Hay que darlle algo de bola a esto. No, a ver. De parrandero, nada. Eu facendo mis curas de salud, como é debido. Exactamente. Claro. Pero bueno, había que darlle un pouquinho de... Remollome un pouco en auga termal, ¿no? Despois que tal esas augas termais? Hombre, de maravilla. Fui, teño que rebaixarlle... poñer de auga fría de vez en cando, porque son cantes de... Cantan, non? Sí, non? Pois moi ben, Xulio. Vale. Vamos a continuar. Vale, pois. Eu sigo vos. Moi ben. Veña. Despois xa nos criticarás. No, hai que poñer música, porque non fala... Sí. Que non interveñan tantos parranderos como a min. Moi ben. Pois vamos pues a poñer unha peza de música. Vamos poñer unha peza de música e entramos con outros convidados. Moi ben. Bueno, pues muy bien, veña, escoito, sigo vos entonces, como estaba haciendo antes. Muy bien, pues muy bien. Una aperta, éxitos ese otro día. Un aperta. Hasta luego, guiño, Xulio. Bueno, pues escuitemos un poquillo de música y entrevinimos con un convidado.